اشنا چې مجاهد شوی مازل پوش په قبلاوی مرګی د شهادت وی سپینا جنگ د قبلاوی مرګی د شهادت وی سپینا جنگ د قبلاوی اشنا چې مجاهد شوی مازل پوش په قبلاوی مرګی د شهادت وی سپینا جنگ د قبلاوی مرګی د شهادت وی سپینا جنگ د قبلاوی د شهادت جنډا ویل بس جیل خانه به قبلاوی تیارو کی بعد ژوند وی بس جیل خانه به قبلاوی اشنا چې مجاهد شوی مازل پوش په قبلاوی مرګی د شهادت وی سپینا جنگ د قبلاوی مرګی د شهادت وی سپینا جنگ د قبلاوی اشنا لی دی خبردارا چتر نه و نکړی انکارا اشنا لی دی خبردارا چتر نه و نکړی انکارا او کانو باد سر وی ژوند دی سحارا به قبلاوی او کانو باد سر وی ژوند دی سحارا به قبلاوی اشنا چې مجاهد شوی مازل پوش په قبلاوی مرګی د شهادت وی سپینا جنگ د قبلاوی مرګی د شهادت وی سپینا جنگ د قبلاوی پوتور غرو بکړی مظلومنا کله خوخی کله غمونا پوتور غرو بکړی مظلومنا کله خوخی کله غمونا او مټ بدلان چروی لاس کی پیکا به قبلاوی او مټ بدلن چروی لاس کی پیکا به قبلاوی اشنا چې مجاهد شوی مازل پوش په قبلاوی مرګی د شهادت وی سپینا جنگ د قبلاوی مرګی د شهادت وی سپینا جنگ د قبلاوی د مظلوم یار د خولې وینا دا د دې زد رنگ د خولې کی ساده د مظلوم یار د خولې وینا دا د دې زد رنگ د خولې کی ساده په دې بد رفتار وی دا تارا اشنا چې مجاهد شوی مازل پوش په قبلاوی مرګی د شهادت وی سپینا جنگ د قبلاوی مرګی د شهادت وی سپینا جنگ د قبلاوی مرګی د شهادت وی سپینا جنگ د قبلاوی مرګی د شهادت وی سپینا جنگ د قبلاوی.